Раздел 7. День с бобрами. Покуль хлопцы шапталіся паміж сабою, дзяўчынкі раптоўна ўскрыкнулі «Вох!» і спыніліся. «Малінаўка!» — ўскрыкнула Люсі. «Малінаўка! Яна паляцела!» Так і было. Птушка знікла. «Што ж цяпер рабіць?» — запытаў Эдмунд і паглядзеў на Пітэра. Так быццам бы мовіў. «Я ж табе казаў». «Чш! Глядзіце!» — сказала Сьюзан. «Што?» — запытаў Пітэр. «Нешта варухнулася, злева, паміж дрэвамі». Яны ўтаропіліся ў той бок, куды паказала Сьюзан. Усе чацвёра пачуваліся не вельмі утульна. «Вось ізноў!» — раптам зазначыла Сьюзан. «Я таксама бачыў», — дадаў Пітэр. «Яно ўсё яшчэ тут, хаваецца вунь за тым вялікім дрэвам». «Што гэта?» Люся намагалася, каб голас не выдаў яе хвалявання. «Што б гэта ні было, — сказаў Пітэр, — яно пазбягае сустрэчы. Яно не хоча, каб яго бачылі». «Давайте вернемся дамоў», — прапанавала Сьюзан. І тут, хаця ніхто гэтага не прамовіў у голас, яны зразумелі тое, што Эдмунд даводзіў Пітэру у канцы мінулага раздзела. Яны згубіліся. «Да чаго яно падобнае?» — запытала Люсі. «Гэта некая жывёла», — казала Сьюзан і зараз жа крыкнула. «Глядзі, глядзі, хутчэй, вось яно!» Гэтым разам усе ўбачылі вусатае аблічча, пакрытае кароткай поўсцю. Жывёла глядзела на іх з-за дрэва. Але цяпер яна не схавалася адразу. Замест гэтага жывёла паднесла лапу да пашчы гэтак жа, як чалавек падносіць палец да вуснаў, калі заклікае захоўваць цішыню. Затым яна зноў знікла. Дзеці стаялі, затрымаўшы дыханне. Праз імгненне незнаёмец зноў з'явіўся з-за дрэва, азірнуўся, як быццам баючыся, што нехта падглядае, вымавіў «чш» і падаў ім знак наблізіцца да зарасцяў, дзе схаваўся, а потым ізноў знік. «Ведаю, хто гэта, — сказаў Пітэр. — Гэта бабёр, я бачыў хвост». «Ён хоча, каб мы падышлі да яго, — дадала Сьюзан, — і папярэджвае, каб не шумелі». «Так, — згадзіўся Пітэр, — пытанне ў тым, ці пойдзем мы за ім. Як мяркуеш, Люсі?» «Стаецца, ён мілы бабёр, — адказала Люсі». «Так, але адкуль нам ведаць? — усміхнуўся Эдмунд. — Можа, рызыкнём? — запытала Сьюзан. — Якая карысць проста стаяць тут? І есці хочацца». У гэты момант бабёр ізноў высунуў галаву з-за дрэва і настойліва павабіў іх. «Хадзем», — вырашыў Пітэр, — «паспрабуйма. Трымайцеся разам. Мы здолеем перамагчы бабра, калі ён акажацца ворагам». Дзеці сталі бліжэй адно да аднаго і рушылі да дрэва. Абышоўшы яго, яны сапраўды ўбачылі бабра. Ён сказаў дзяркатым гартанным голасам: «Далей, далей туды, небяспечна тут заставацца», і адразу ж паспяшаў глыбей у гушчар. Толькі прывёўшы іх у цёмнае месца, дзе чатыры дрэвы раслі настолькі блізка, што іх галіны перапляталіся і была бачная бурая зямля і сасновыя голкі, бо снег сюды трапіць не мог, толькі тут ён павярнуўся да іх і пачаў гаварыць. «Вы сыны Адама і дочкі Евы?» — запытаўся ён. «Адны з іх», — адказаў Пітэр. «Чш!» — перапыніў яго бабёр. «Цішэй, калі ласка. Нават тут мы ў небяспецы». «Але каго вы так баіцеся?» — запытаў Пітэр. «Тут няма нікога, акрамя нас». «Тут ёсць дрэвы», — запярэчыў бабёр. «Яны заўжды слухаюць. Большасць з іх на нашым баку. Але некаторыя дрэвы могуць выдаць нас ёй. Вы ведаеце, пра каго я кажу?» І ён паківаў галавой некалькі разоў. «Дарэчы, пра бакі», — умяшаўся Эдмунд. «Адкуль нам ведаць, што вы сябра?» «Даруйце, калі гэта прагучыць недалікатна», — дадаў Пітэр, «але вы разумееце, мы тут прыхадні». «Слушна, слушна», — сказаў бабёр. «Вось мой знак». З гэтымі словамі ён паказаў ім нікую маленькую белую хустачку. Яны глядзелі на яе ў здзіўленні, пакуль Люся не ўсклікнула: «Вядома ж, гэта мая насоўка! тая, што я падарыла беднаму спадару Тумнусу. Сапраўды, подцвердзіў бабёр. Бедны хлопец. Акурат перад тым, як яго скапілі, ён даведаўся, што яго збіраюцца арыштаваць. І ён прыбег да мяне і сказаў, што калі з ім нешта здарыцца, я мушу сустрэць вас тут і прывесці вас да... Тут бабёр сцішыў голас і яшчэ некалькі разоў кіўнуў галавой з самым загадкавым выглядам. Пасля даў знак дзецям падысці, і калі яны сталі так блізка, як здолелі, так што іх твары амаль дакраналіся да бабровых вусоў, дадаў ціхім шэптам: «Кажуць, аслан на шляху, магчыма, ўжо высадзіўся на бераг». І тут здарылася вельмі цікавая рэч. Дзеці ведалі пра аслана не больш за вас, але ў момант, калі бабёр вымавіў гэтыя словы, кожны нешта адчуў. Магчыма, з вамі такое здаралася ў сне, калі нехта кажа тое, чаго вы не разумееце, і гэта набывае нейкі звышнатуральны сэнс, або жудасны, і тады сон ператвараецца ў начны жах, або добры, такі добры, што яго немагчыма нават выказаць словамі, і тады сон гэты робіцца настолькі неверагодна цудоўным, што вы запамінаеце яго назаўжды, і ўсё жыццё марыце ўбачыць зноў. Так здарылася і тут. Калі дзеці пачулі імя Аслан, кожны з іх адчуў, як нешта перавярнулася ў сэрцы. Эдмунд перажыў невытлумачальны жах, Пітер нечакана адчуў смеласць і рашучасць. Сьюзан здалося, што паветра напоўнілася найсаладзейшым пахам і найпрыгажэйшай музыкай. А Люсі пачулася так, як бывае, калі прачынаешся раніцаю і ўзгадваеш, што сёння пачатак летніх вакацый. «Але што там са спадаром Тумнусам?» – запытала Люсі. «Дзе ён?» «Чш!» – адказаў бабёр. «Не тут. Я адвяду вас туды, дзе мы зможам паразмаўляць па-сапраўднаму і паабедаць». Усе, апроч Эдмунда, цяпер давяралі бабру. І усе, уключна з Эдмундам, былі радыя пачуць слова «абед». Таму яны паспяшаліся за новым сябрам. Ён шыбаваў нечакана хутка, выбіраючы найбольш непралазныя лясныя нетры. Так доўжылася каля гадзіны. Усе моцна стаміліся і яшчэ больш згаладаліся, калі раптоўна дрэвы пачалі радзець, а шлях пайшоў уніз. Праз хвіліну яны выйшлі на адкрытае месца. Сонца ўсё яшчэ свяціла і ўбачылі перад сабою найпрыгажэйшы краявід. Яны стаялі на краі стромы, унізе якой была вузкая даліна і цякла, ці дакладней цякла б, калі б не была скаваная сцюжай, даволі шырокая рака. Адразу пад імі была запруда, пабудаваная праз раку, і, убачыўшы яе, дзеці ўзгадалі, што бабры ставяць запруды, і, напэўна, гэтую зрабіў сам спадар бабёр. Таксама яны заўважылі той асаблівы сціплы выраз на твары бабра, які бывае ў людзей, калі вы зойдзеце ў сад, што яны вырасцілі, ці чытаеце кнігу, якую яны напісалі. Так што гэта было пытанне простай ветлівасці, калі Сьюзан вымавіла: «Якая цудоўная запруда». Гэтым разам спадар бабёр не сказаў «чш», а адказаў: «Ну, што вы, нічога асаблівага, акрамя таго, яна яшчэ не скончаная». Відаць, раней за гэтай дамбай была глыбокая затока. Цяпер жа яе зацягваў зялёны лёд. Ніжэй па цячэнні, далёка ўнізе, таксама быў лёд, але нероўны, а пеністы, у форме самых розных хваляў, нібы буруны былі схоплены сцюжай у адно імгненне. А там, дзе вада мусіла пералівацца і цячы скрозь запруду, зіхацела ледзяная сцяна. Гаць нібы апляталі кветкі, вянкі і цэлыя гірлянды з чыстага цукру. Пасярод запруды стаяла смешная маленькая хатка, падобная да вялізнага вулля. З дзіркі на даху гэтай хаткі падымаўся дымок, і калі б вы ўбачылі яго, асабліва прагаладаўшыся, вы б падумалі, што там Гатуецца нешта смачнае, і захацелі есці яшчэ болей. Менавіта гэта убачыў кожны, а Эдмунд заўважыў яшчэ нешта. Крыху ніжэй з ракі выцякаў невялікі выток і ўтвараў маленькую даліну. Паглядзеўшы ў той бок, Эдмунд убачыў два невялікія ўзгоркі і быў амаль пэўны, што гэта тыя ўзгоркі, якія яму паказвала белая вядзьмарка пры іх сустрэчы каля ліхтара. Паміж імі мусіць быць яе палац. Усяго толькі мілю адсюль ці нават менш. І хлопчык узгадаў пра рахат лукум і пра тое, што будзе каралём. Цікава, як гэта спадабаецца Пітэру, падумалася яму. І жахлівыя думкі авалодалі яго розумам. «Вось мы і прыйшлі», – сказаў спадар бабёр. «І выглядае на тое, што спадарыня бабрыха чакае нас. Я павяду. Асцярожней, не паслізніцеся». Верхавіна запруды мела дастатковую шырыню, каб па ёй можна было ісці, але гэта было не вельмі зручна людзям, бо яна пакрылася скарынкай лёду, і хоць з аднаго боку яна была ў адзін узровень з заледзянелым возерам, з іншага боку да ракі спускалася небяспечная строма. Спадар бабёр вёў іх за сабой цугам, аж пакуль яны не дайшлі да сярэдзіны запруды, адкуль адкрываўся краявід на раку. Тут быў і ўваход у хатку. «Вось і мы, спадарыня бабрыха», – паклікаў спадар бабёр. «Я знайшоў іх, сыноў і дачок Адама і Евы». І яны ўсе зайшлі. Першае, што Люсі пачула, было сакатанне. А першае, што яна ўбачыла, была вельмі мілая старая бабрыха, якая сядзела ў куце з ніткай у зубах і старанна шыла нешта на швейнай машынцы. Вось адкуль даносіўся гэты гук. Калі дзеці ўвайшлі, бабрыха спыніла працу і паднялася. «Ой, нарэшце вы тут!» – узрадавалася яна, працягнуўшы да іх зморшчаныя старыя лапы. «Нарэшце! Не думала, што дажыву да гэтага дня. Бульбачка ўжо кіпіць, чайнік спявае, і я спадзяюся, спадар бабёр, ты здабудзеш нам крыху рыбкі». «Абавязкова», – згадзіўся спадар бабёр і выйшаў з дома разам з Пітэрам. Яны перасяклі затоку і падышлі да невялікай палонкі, якую бабёр кожны дзень нанова расчышчаў сякеркай. З сабой ён прыхапіў вядро. Бабёр тихенька прысеў на край палонкі, змёрзнуць ён, відаць, не баяўся, утаропіўся ў яе, потым рэзка апусціў лапу ў ваду і ў імгненне вока дастаў цудоўную стронгу. Пасля ён зрабіў так яшчэ і яшчэ, пакуль урэшце ўсё вядро не напоўнілася рыбай. Тым часам дзяўчаты дапамагалі спадарыні бабрысе напоўніць імбрык, паслаць на стол абрус, нарэзаць хлеб, паставіць талеркі ў духоўку, каб нагрэць іх, нацадзіць з бочкі ў куце дома вялізны куфаль піва для спадара бабра, паставіць патэльню на агонь і растапіць сала. Люсі падумала, што ў баброў вельмі утульная хатка, хаця зусім не падобная да пячоры спадара Тумнуса. Тут не было ні кніг, ні карцін, а ложкі былі прышпіленыя да сцяны, нібы на караблі. Са столі звісалі вянкі цыбулі ды кумпякі, а ўздоўж сцяны стаялі гумавыя боты, ляжалі дажджавікі, сякеры, нажніцы, рыдлёўкі, шуфлі, ночвы для вапны, вуды, сеткі і торбы для рыбы. І абрус, хоць і чысцюткі, быў з грубай тканіны. Патэльня толькі пачала шкварчэць, як у хату зайшлі Пітэр і спадар бабёр і прынеслі поўнае вядро рыбы, якую бабёр разабраў і пачысціў яшчэ звонку. Можаце ўявіць, як смачна пахла рыба, якую толькі паймалі і смажылі на патэльні, і як галодныя дзеці прагнулі, каб яна нарэшце прыгатавалася, і наколькі больш галодным яны рабіліся, пакуль спадар бабёр нарэшце не сказаў: «Ну вось, амаль гатова». Сьюзен зліла ваду з бульбы і паставіла рондаль збоку ад пліты, каб бульба падсохла, а Люсі дапамагла спадарыні Бабрысі падаць стронгу, так што праз некалькі хвілін усе падсунулі крэслы да стала. У доме баброў былі толькі трохногія зэдлікі, апроч адмысловай гушкалкі спадарыні Бабрыхі каля каміна, і падрыхтаваліся да вячэры. На стале стаяў збан тлустага малака для дзяцей, спадар бабёра браў піва, ляжаў велічэзны кавалак жоўтага масла, з якога кожны мог браць да бульбы столькі, колькі захоча, і дзеці падумалі, а я з імі пагаджуся, што няма нічога лепшага за рачную рыбку, якая была зловленая толькі паўгадзіны таму, а знятая з патэльні хвіліну таму. А калі яны скончылі, спадарыня Бабрыха нечакана дастала з духоўкі вялікі рулет з сочывам і адначасова паставіла імбрык, так што калі яны з'елі рулет, гарбату можна было разліваць. Кожны атрымаў кубак з гарачым напоем, адсунуў зэдлік, прыхіліўся да сцяны і глыбока з задавальненнем выдыхнуў. А зараз, сказаў спадар бабёр, адсунуўшы пусты піўны куфаль і ўзяўшы кубак гарбаты, калі вы дачакаецеся, як я наб'ю і распалю люльку, мы зможам перайсці да справы. Зноў пайшоў снег, дадаў ён, зірнуўшы ў акно. Гэта добра. Значыць, гасцей не будзе. Калі хтось ішоў за намі, ён згубіць след.